Expert. Tylko dziś bezprzewodowy odkurzacz z elektroszczotką za jedyne 399, taniej aż o 200 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12, a serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Estonia odpowiada na prośbę Polski o pomoc na granicy z Białorusią. Wyśle tam 100 żołnierzy. Szczyt czwartej fali pandemii w przyszłym tygodniu albo w grudniu. Scenariusze kreśli wiceminister zdrowia. A wiatr do 100 km na godzinę na północy Polski. Są ostrzeżenia meteo dla 4 województw. Estonia wyśle do Polski około 100 żołnierzy, którzy pomogą na granicy polsko-białoruskiej, poinformował estoński minister obrony. To odpowiedź Tallina na prośbę Warszawy o pomoc. Na granicy Polski i Białorusi to była kolejna niespokojna noc. Ostatniej doby próbowano przekroczyć ją 255 razy, podała Straż Graniczna. Funkcjonariusze wydali 45 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski przez cudzoziemców. Na konferencji rzeczniczki Straży Granicznej był Witold Banach. Witku, czy doszło do jakichś siłowych prób przekroczenia granicy? Tak, a to za sprawą około 500-osobowej grupy, która próbowała sforsować polską granicę w Dubiczach Cerkiewnych. Mówiła o tym rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Na początku obserwowaliśmy grupę 100-osobową. Do tej grupy została dowieziona białoruskimi samochodami ciężarowymi kolejne osoby, także w rezultacie powstała tam grupa 500 osób. Te osoby próbowały przekroczyć granicę wspomagane przez służby białoruskie, które nas oślepiały laserami. Migranci byli agresywni, w wyniku czego ucierpiało kilku polskich żołnierzy. W wyniku tych działań czterech żołnierzy ucierpiało, były to drobne obrażenia w wyniku rzucania kamieniami. Ktoś z tej grupy użył gazu łzawiącego wobec służb polskich. Po udaremnieniu próby sforsowania granicy migranci zostali zabrani przez białoruskich funkcjonariuszy i przewiezieni w nieznane miejsce. A wczoraj wieczorem polską granicę w okolicach Mielnika przekroczyła 50-osobowa grupa migrantów. 45 z nich zostało zawróconych, natomiast 5-osobowa rodzina z Iraku po zadeklarowaniu chęci pozostania w Polsce została przewieziona do placówki Straży Granicznej. Witold Banach, dziękuję. 23 242 nowe przypadki koronawirusa wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarły 403 zakażone osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że szczyt czwartej fali nastąpi albo w przyszłym tygodniu, albo w grudniu. Mam w tej chwili jakby dwa różne modele, bo jeden model mówi o szczycie w następnym tygodniu, drugi, że to będzie troszkę później, czyli około 10-15 grudnia. Jeden model zakłada ten wcześniejszy, że to będzie na poziomie 30 tysięcy, drugi troszkę więcej. Pandemia nie czyta naszych modeli, więc ja już od początku pandemii widzę, że te modele nie zawsze się sprawdzają. Do tej pory w Polsce przeciw COVID-19 zaszczepiło się ponad 20 500 000 osób. Dawkę przypominającą przyjęło prawie 1,5 miliona osób. Osoby zaszczepione też mogą zarażać, choć w znacznie mniejszym stopniu niż te niezaszczepione, podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak. Zaszczepieni mogą roznosić, ale nie w takim samym stopniu. Pomimo, że jestem zaszczepiony już 3 dawkami, zakładam maseczkę, gdy wchodzę gdzieś. Nie po to, żeby siebie ochronić, bo mam tak wysoki poziom przeciwciał, że one mnie w dużym stopniu zabezpieczają na jakiś czas. Mam nadzieję, że już w tej chwili na dłuższy. Natomiast chodzi o to, żebym ja nie przeniósł zakażenia na inne osoby, które są wrażliwe. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Mocno wieje na północy Polski. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie pomorskim, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Dla północnej części województwa pomorskiego wydane zostały ostrzeżenia drugiego stopnia. Będą obserwowane porywy wiatru do 100 km na godzinę. Natomiast w województwie zachodniopomorskim, w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w północnej części województwa podlaskiego porywy wiatru będą osiągały do około 85. Tak silny wiatr może nie tylko łamać gałęzie, ale także wyrywać drzewa z korzeniami. Dlatego jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu, zaleca Grzegorz Walijewski. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się jutro. Coraz więcej organizacji i osób publicznych staje w obronie memoriału i apeluje do władz Rosji, by nie likwidowały organizacji. Wspólny list w tej sprawie opublikowali laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Michaił Gorbaczow i Dmitrij Muratow. Wczoraj wyrazy solidarności przekazał osobiście szefowi memoriału Janowi Raczyńskiemu ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski, który odwiedził siedzibę organizacji. W ubiegłym tygodniu prokuratura generalna złożyła w Sądzie Najwyższym wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, które bada zbrodnie stalinowskie i broni praw człowieka. W specjalnym oświadczeniu Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow wezwali prokuraturę do wycofania wniosku o likwidację memoriału. Wieloletnia działalność memoriału zawsze była nastawiona na odbudowę historycznej sprawiedliwości, zachowanie pamięci o setkach tysięcy poległych i poszkodowanych w latach represji i niedopuszczenie do tego, żeby coś podobnego powtórzyło się współcześnie i w przyszłości, napisali laureaci Pokojowej Nagrody Nobla. Rosyjska prokuratura zarzuciła memoriałowi naruszenie ustawy o zagranicznych agentach oraz usprawiedliwianie ekstremizmu. Przedstawiciele stowarzyszenia odrzucają te oskarżenia, nazywając je motywowanymi politycznie. Wiceprzewodniczący organizacji Nikita Pietrow w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że likwidacja memoriału wpisuje się w ogólny kontekst postępowania władz Rosji, które w jego opinii dążą do całkowitego zdławienia niezależnych organizacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Była pierwszą kobietą dyrygentem, która wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali. Nagrała około 50 płyt dla wytwórni na całym świecie, a kilka dni temu dostała diamentową batutę, nagrodę zarządu Polskiego Radia. Dziś premiera dwupłytowego albumu Polskiego Radia poświęconego dyrektor Radiowej Orkiestry Amadeus Agnieszce Duczmal. Jak mówi, to dwa nagrania koncertowe i studyjne z przełomu lat 70. i 80. To mój koncert krótko po konkursach Herberta von Karajana, koncert z Filharmonią Narodową warszawską i na drugiej płycie równie historyczne nagranie, bo chyba drugie w świecie, opery Händla Sozarmy. Album nosi tytuł Diamentowe Batuty. To jedno z serii wydawnictw prezentujących laureatów tego wyróżnienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno w całym kraju. Wszędzie należy spodziewać się niewielkich opadów deszczu. Na północy Polski silny i porywisty wiatr dochodzący do 80 km na godzinę nad morzem. Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, 10-11 stopni w centrum do 12-13 stopni na zachodzie kraju oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zatem wspólny przedpołudniowy czas. Dziękujemy Państwu. Katarzyna Cyglera przy mikrofonie. Audycję realizował Michał Jakubik, a wydała Monika Góral. Dobrego dnia. Zostańcie Państwo z Trójką i za chwilę nasza donacja. Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Philips za 1899 zł. Taniej aż o 1000 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Kup świąteczne prezenty już dziś w salonach Empik. Tysiące książek z super rabatami. W tym promocja na książki o rozwoju osobistym. Kup dwie, a za drugą zapłać połowę ceny. Dodatkowo odbierz kupon 50 zł na kolejne zakupy za minimum 200 zł w salonie Empik. Wesołych przedświąt. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 12. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy. Nasza tonacja. A w naszej tonacji rozpoczynamy od piosenki grupy Jam Puff. No, Andrzej Urny odszedł, niestety. Nie,

Padam stąd. To jeszcze grupa Brodacze Life Act. Wojciech Kucharski przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przypominam, że zmieniliśmy nazwę też jakiś czas temu. Wiem, nawet zmieniłeś swoje imię i nazwisko. Nie zmieniłem imienia. W sensie nie w rzeczywistym świecie. Czyli teraz artystycznie jesteś kim? Cały czas nie jestem sobą, ale dążę do tego. Nie jestem sobą. To taka była piosenka swoją drogą swego czasu. A Brodacze? A skąd taka nagła potrzeba zmiany nazwy? Ja wiem, czy potrzeba. Po prostu bardziej jakby to skojarzenie, które sunęło się ludziom na myśl, wywoływało bardziej nawiązanie do takiej śmieszkowatości, do jakiegoś takiego trochę żartu. Co nam nie do końca odpowiadało, bo muzycznie chcemy raczej na poważnie przekazywać treści i opowiadać o sobie i o obserwacjach świata. Więc dlatego. Słuchacze Trójki mają regularnie szansę usłyszeć wasze utwory przedpremierowo i Karp, który jest nowym singlem, właściwie był na naszej antenie w Sylwestra przed 2 laty? Mógł być. Przez pandemię wszystko się poprzesuwało. I też nie. Wydawanie wtedy singli i płyty bez trasy koncertowej, która nie mogłaby się odbyć, uznaliśmy za. To jest taki strzał w kolanko troszkę, dlatego pozwoliliśmy sobie obsunąć wszystko do tych czasów. Do Karp to utwór właściwie taki troszkę świąteczny. Można by to tak ugryźć, aczkolwiek nie tylko od święta można go sobie posłuchać. To kiedy płyta cała? Płyta cała, panie Tomaszu, w 2022, najprawdopodobniej w marcu. Myślałem, że we wrześniu dopiero. Marcu. Nie. Jeszcze przed Sylwestrem wydamy kolejnego singla, a potem przed płytą jeszcze jednego, no i to tak już jakoś tak na marzec się kroi. No tak, ale wszystko jest gotowe przecież, ja znam tę płytę w całości. No jasne, ale jakby reszta świata jeszcze nie zna. No nie zna, więc mam nadzieję, że pozna i mam nadzieję, że na koncercie jakimś niedługo się zobaczymy, bo już koncertowo nie widziałem was też od ponad 2 lat. No tak, mogło tak być. Również mamy taką nadzieję, że i z tobą się zobaczymy i jeszcze parę osób też wpadnie. No dobrze, szczepiłeś się? Jeszcze nie miałem tej przyjemności. No to już, do gabinetu. Zobaczymy. No dobrze, to Brodacze i Karp, w tej chwili jakbyś powiedział jeszcze słów parę o tej piosence. No jest to piosenka, która nawiązuje do najważniejszej chyba rzeczy, w zasadzie niematerialnej rzeczy, jaką posiadamy, czyli czas obecny. Pośród trosk i zmartwień warto zwrócić szczególną uwagę na to, że jednak fajnie, że możemy oddychać i posiadać obie kończyny, czy tam 4 kończyny łącznie. Że trzeba doceniać. To 4 to ma kotek albo piesek, a my mamy 2 kończyny dolne, 2 górne. Tak, ale kotek albo piesek właśnie bezwarunkowo to docenia, a my ludzie jakoś tak nie do końca. No mój kotek Józek docenia jak najbardziej, że ma 4 kończyny i często skacze na mnie. No widzisz, my też może powinniśmy częściej poskakać na siebie, ale z radością, a nie z pretensjami. Wojtek, to ja życzę, żeby płyta się udała, żeby był sukces waszej drugiej już płyty. No i jak tylko płyta będzie się ukazywała albo nowy singiel, to oczywiście się do ciebie odezwę. Z przyjemnością zapraszam i bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia. Dzięki. Brodacze i Karp. Jesteś całkiem smart.

got plans for me. And it's Christmas time again, so we waited till the end. Don't know where and don't know when I will see your face again. So grab a friend and grab a lover and just hold on to each other, 'cause I'll see you in the end. Yeah, it's Christmas time, it's Christmas time again. And one day all the sleigh bells will bring you back to me. But this year I just want you to be happy. So it's Christmas time again. Yeah, it's Christmas time again. Oh, it's Christmas time again. So we waited till the end. Don't know where and don't know when I will see your face again. So grab your friends and grab your lovers and just hold on to each other. I will see you in the end. Yeah, it's Christmas time. It's Christmas time again. It's Christmas Time Again w trójce Paula Ricey and the World, ich nowy singiel. A już za chwilę gość kolejny. Już nie powiem, Jary, oddział zamknięty. Podejdź tu, usiądźmy proszę. Nie mów nic, nie mówmy może. Cisza za nas lepiej zrobi to. Co ważne, co nieważne, to co jeszcze aktualne, serca niech zabiorą wreszcie głos. Już nie powiem, że znów będzie raj, nie obiecam tego już. Już nie powiem, że dam cały świat, ale może tylko pół. Hotel to przedziwne miejsce, to jak całe moje życie. Gwiazdek raz na zawsze nie da nikt. Póki masz muzykę w drodze, entuzjazmu co dzień, póki żyjesz, wszystko może być. Już nie powiem, że znów będzie raj, nie obiecam tego już. Już nie powiem, że dam cały świat, ale może tylko. Wiem, że znów będzie raj, nie obiecam tego już. Już nie powiem, że dam cały świat, ale może tylko. Jary, oddział zamknięty i piosenka pod tytułem Już nie powiem. Krzysztofie, jesteś? No, cześć. Cześć. No, powiem ci, że twoja płyta nowa, która wyszła we wrześniu, już troszkę mi zaskoczyła, no bo jest taka bardzo osobista, wręcz troszkę jak ekshibicjonizm mentalny. Znaczy, wiesz, ja zawsze pisałem o tym, co mnie dotyczy, no i trochę o sobie, nie? Więc... No tak, ale powiedz mi, czy ciągle Zbyszek cię wspiera też wokalnie na płycie? No, tam mniej jest na tej akurat. No, akurat właśnie prawie go nie słyszałem na tej płycie, także stąd się zdziwiłem, bo wcześniej byliście właściwie takim prawie duetem. No tak, no, na koncercie bardziej, wiesz, bo trudniej mi pogodzić granie na gitarze i śpiewanie, więc na koncercie więcej on śpiewa, nie? W studio jest taka możliwość, że wiesz, jest wielośladowe nagrywanie. No tak, na Zbyszek Bieniak tam cię, jak mówię, wspierał dość mocno. Powiedz słów parę o tej płycie. Kto, z kim nagrywałeś ten album? Bo jest, no nie ukrywam, jest bardzo rockowy i te gitary tam są z przodu ważniejsze chyba niż wokal wręcz chwilami. No, głównie nagrywaliśmy w kwartecie, to znaczy obok mnie pierwiastek, Andrzej Potęga, Michał Biernacki, właściwie no w trio można powiedzieć, nie instrumentalnie, i wokalnie ja i Zbyszek, a gościnnie młody taki gitarzysta Dominik Swat. No, przepraszam, bo troszkę podziębiony jestem. O, jesteś, wiesz, no człowiek po przejściach troszkę schorowanym swoją drogą, tego no nic dziwnego. Dominik Swat tam w kilku kawałkach i w dwóch Sebastian Piekarek, w jednej Maciek Gładysz na gitarze. Tam solówkę zagrał, więc no... Wiesz, no jest tak, ale większość utworów nagraliśmy jakby w trio instrumentalnie, a wokalnie we dwóch, jeszcze tam w balladzie i w jednym jeszcze utworze chyba śpiewa Ula Mieszkuniec, to jest żona Bartka Mieszkuńca. No, do Boogie Town. Boogie Town, właściwie, tak, tak. Utwór Najpiękniejsza to jest twój najnowszy singiel, Jary Oddział Zamknięty. No i w Trójce już go graliśmy swoją drogą, natomiast myślę, że Hania jest dumna z tego, że napisałeś o niej piosenkę. Twoja żona. No, ja kilka piosenek o kobietach napisałem, ale tutaj no tak skierowałem już tak personalnie bardziej do niej. To dowód też mojej takiej wdzięczności, bo to ona zrobiła siatki na to, że weszliśmy do studia, że ta płyta w ogóle została nagrana. No ale jesteśmy ze sobą od kilku lat i przechodziła ze mną trudne sytuacje związane z moim zdrowiem, więc no tak mam bardzo ciepłe uczucia w stosunku do niej. I to jest dlatego też tytuł płyty Lila Róż, bo to jest jej ulubiony kolor. Między innymi dlatego, bo też jest tytuł piosenki jeden. No i ta balada, która tym się różni może od tych poprzednich takich miłosnych typu Obudź się, że jest bardziej dojrzała i z tej warstwie tekstowej, dlatego że no pisałem ją już kompletnie bez używek, bez całej tej otoczki, która jednak trochę zniekształca rzeczywistość. Trochę, a nawet nieraz bardzo. A tak swoją drogą, to ja myślę, że Hania jest takim twoim aniołem, który wyprowadza cię z każdego problemu, który masz w życiu zdrowotnym i psychicznym i w ogóle w życiu. No właśnie, no i dlatego mam takie uczucia w stosunku do niej, a nie inne. Ja tak nie chcę, wiesz, no tak publicznie to miłości to nie chcę się wyrażać, bo w piosence. No. Ja cię nie ciągnę za język, spokojnie. Krzysztofie, no w takim razie w tej chwili Jary Oddział Zamknięty i Najpiękniejsza. Powiedz jeszcze jedno zdanie o tym utworze. Tam w ogóle to jak nagrywaliśmy, to tam sporo instrumentów nakładałem, ale później, żeby ten utwór miał jednak taki oddech i przestrzeń, zaczęliśmy z Jackiem Gabłowskim, który był współproducentem tej płyty i realizatorem dźwięku, z którym się świetnie rozumiałem, zaczęliśmy odchudzać po kolei i wyrzucać różne rzeczy niepotrzebne. I myślę, dlatego właśnie też ten utwór jest taki, tyle jest tam przestrzeni w nim, nie? Bo jest taki szeroki, nie wiem jak to określić słowami, ale on tak ładnie brzmi, no. Tam zresztą jedna z gitar to jest barytonowa w ogóle, więc wreszcie wykorzystałem ten instrument, mam ją już od kilku lat i chyba nie nagrywałem na niej nigdy, a to jest strój prawie kwartę niżej, więc ona brzmi tak grubaśno, no jak harpa trochę. I to wszystko ma swoje znaczenie, bo to składa się na ogólne brzmienie tej piosenki. No czyli skoro Jacek nagrywał płytę, to nagroda Grammy kolejna dla niego i dla ciebie? Słucham jeszcze raz, przepraszam. Wiesz, że jak Jacek nagrywał płytę z tobą, Gabłowskim, tak? No to co, to Grammy za chwileczkę? No tak, bo on jest tam w tej, nie wiem czy zgłosił, on jest w jakiejś tam komisji, czy nie wiem jak to się nazywa, ale no nie, no nie sądzę, wiesz, to jest jednak materiał, który jest na polski rynek bardziej, nie? I adresowany do naszych fanów, którzy od 40 lat są z nami i słuchają oddziału. Poza tym, znaczy nie poza tym, dodatkowo jednak jest spora grupa młodych słuchaczy, odbiorców, którym akurat ta muzyka pasuje. I o dziwo, jak graliśmy w takim na zamku w Chobieni, to jest na Dolnym Śląsku, niedawno, jeszcze we wrześniu, to był taki moto zamek, to się nazywało chyba, więc to organizowali motocykliści razem z gminą i bardzo dużo ludzi przyszło. No i zobaczyłem na barierkach szalejącą taką wczesną młodzież, bo tam, nie wiem, po 12, po 13 lat, więc bardzo się wzruszyłem, bo mi po prostu takie déjà vu przeżyłem, jak pamiętam te koncerty w Halibardii czy na Torwarze w początkach oddziału, kiedy taka publiczność była pod sceną. Więc no, po prostu déjà vu. Ale to pokazuje też, że ta muzyka jest w jakimś sensie uniwersalna, że ona jednak też dociera do młodych ludzi i niektórym się podoba. Krzysztofie, dziękuję bardzo i życzę, żeby płyta rozeszła się w milionowym nakładzie przynajmniej. No dzisiaj to jest niemożliwe, ale w cyfrze, kto wie, no wszystko się do cyfry przenosi, wszystko w internecie teraz jest, płyty takie fizyczne się słabo sprzedają, ale zamierzamy wydać winylową płytę, więc może jako ciekawostka i pewnie się ukaże niedługo, za kilka miesięcy, bo tyle trwa okres produkcyjny dzisiaj, bo jest duży tłok, ale płyta winylowa to jest właśnie to. No i dziękuję bardzo i myślę, że jakoś tam zaistnieje. Krzysztof, miłego weekendu życzę. No dziękuję nawzajem. Dzięki. Najpiękniejsza w tej chwili Jary, oddział zamknięty. Ważne to, co jutro. się nie stanie. Najpiękniejsza i jary oddział zamknięty. To teraz będzie wspomnienie sprzed lat. Przed grupą Mysłowic była piosenka grupy Freshman. To ten sam skład, ale utwór troszkę mało znany. Ultrafiolety. Yeah.